primește-ți gazdă casa, umple vadra, pune masa, fă potecă prin grădină și-n pridvor ține lumină. Fă potecă prin grădină și-n pridvor ține lumină. Că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscol, tot prin zloată, ziua toată, noaptea toată. Tot prin viscol, tot prin zloată, ziua toată, noaptea toată. Gerul iernii ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns, să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Să te bucuri, să te închini de belșug pentru grădini, de mioare prin bonoare, de credință și de soare, de noroc la iar maroc, de copii pe lângă